terenie. Teraz dostawcze Volkswageny dostępne od ręki z pełnym pakietem korzyści. Z klimatyzacją i przeglądami w atrakcyjnej niższej cenie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, bo właśnie minęła 19. Informacje przedstawią Jolanta Pawlak i Krzysztof Zublewski. Wydatki na ochronę zdrowia jednym z tematów kampanii wyborczej do Europarlamentu. Chcą więcej zarabiać. Dziś spotkali się z wiceministrem sprawiedliwości. Mowa o pracownikach sądów i prokuratury. Kto skorzysta z oferty Putina i przyjmie rosyjskie obywatelstwo, straci ukraińską emeryturę. O 60 miliardów złotych wzrosną wydatki na zdrowie do 2024 roku. Dziś wydajemy około 100 miliardów. Za rządów PO-PSL było to 80 miliardów, odpowiada na zarzut lidera PO Grzegorza Schetyny minister zdrowia Łukasz Szumowski. Odziedziczyliśmy po naszych poprzednikach blisko półmilionową kolejkę w zaćmie. Ona się skróciła już o 170 tysięcy pacjentów. To jest wielkość Olsztyna. To zaskutkowało skróceniem kolejek o 8 miesięcy. Wdrożyliśmy program nielimitowanych płatności za te świadczenia, które powinny jeszcze usprawnić ten proces. Lider PO Grzegorz Schetyna i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkali się z dyrektorami warszawskich szpitali. Rozmawiali o potrzebnych zmianach w ochronie zdrowia i obiecywali zmiany w razie wygranych wyborów. Mówimy tutaj o tym najważniejszym zagrożeniu, które jest, czyli o walce z rakiem. To będzie jeden z podstawowych punktów programu Europejskiej Partii Ludowej. Powszechny program szczepień dotyczący wszystkich dzieci, centra profilaktyczne, dostępność do badań. Wybory do Europarlamentu rozpoczną się 23 maja. Polacy będą głosować w niedzielę 26 maja. Odra w ośrodku dla groźnych przestępców w Gostyninie pod Płockiem. W ciągu ostatnich 3 tygodni zachorowało na nią 7 pracowników. Część z nich miała styczność z osadzonymi, którzy zostali już wczoraj zaszczepieni. Sytuacja jest poważna, bo w ośrodku nie ma izolatek, mówi Hanna Machcińska, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Trzeba stworzyć pomieszczenia izolacyjne. To jest problem dla dyrekcji ośrodka, w jaki sposób te pomieszczenia mają się znaleźć. Nikt nie pomyślał o tym, że może dojść do choroby zakaźnej. Przecież dzisiaj mówimy o odrze, może być każda inna choroba zakaźna. A jeśli któryś z osadzonych zachoruje, zostanie przetransportowany do szpitala. Tak dzieje się za każdym razem, gdy któryś z pacjentów ma problemy ze zdrowiem. Zakład zapewnia, że odbywa się to z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Chcą więcej zarabiać? Dziś spotkali się z wiceministrem sprawiedliwości. Mowa o pracownikach sądów i prokuratury. Chcemy, tak jak służby mundurowe, otrzymać 1150 zł. Jeszcze w tym roku w sumie 650 zł dodatkowo na wzrost wynagrodzenia. Mówiła przewodnicząca Solidarności Pracowników Sądownictwa Edyta Odejasa. To tylko jeden z postulatów. Konkretne propozycje ma wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, a jedną z nich jest zapisanie w ustawie ścieżki kariery dla pracowników sądów i prokuratur. Ktoś, kto zatrudnia się w sądzie czy w prokuraturze, chciałby wiedzieć, że jeżeli będzie dobrym pracownikiem, jakie miejsce jego będzie w tym sądzie czy w prokuraturze w ciągu kilku lat na przykład. Ile będzie zarabiał, jakie ma możliwości awansu. To do tej pory nie było uregulowane. Jutro w południe kolejny panel dyskusyjny, na który zostaną zaproszeni przedstawiciele rządu. Pracownicy sądów i prokurator manifestują w tym roku po raz kolejny. W marcu ponad 4,5 tysiąca osób przyjechało do stolicy i domagało się podwyżek, protestując przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości. Ci Ukraińcy, którzy skorzystają z oferty Władimira Putina i przyjmą rosyjskie obywatelstwo, stracą ukraińskie emerytury, zapowiedziała ukraińska minister do spraw weteranów. Prezydent Rosji w zeszłym miesiącu swoim dekretem umożliwił mieszkańcom okupowanego Donbasu otrzymanie rosyjskiego obywatelstwa. Na posiedzeniu ukraińskiego rządu premier Wołodymyr Grojsman zapowiedział, że zwróci się do międzynarodowych partnerów Ukrainy, by nie uznawali na swoich granicach rosyjskich paszportów wydawanych mieszkańcom ukraińskiego Donbasu. Ukraińska minister do spraw weteranów Iryna Fris napisała z kolei na swojej stronie w internecie, że rozpoczęto tworzenie bazy danych tych ukraińskich obywateli, którzy otrzymają rosyjskie obywatelstwo z naruszeniem norm prawa międzynarodowego i w sposób będący zagrożeniem dla suwerenności Ukrainy. Jak dodała, umieszczenie na tej liście spowoduje odebranie takiej osobie możliwości ubiegania się o ukraińskie świadczenia socjalne oraz ukraińskie emerytury. Część mieszkańców zajętego przez prorosyjskich bojówkarzy Donbasu pobiera obecnie ukraińskie świadczenia. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Harry i Meghan pokazali światu swoje nowonarodzone dziecko. W zamku w Windsorze pozowali do pierwszej fotografii z urodzonym przedwczoraj synem, który już otrzymał imiona Archie Harrison. Zgiełki, blask fleszy nie wyprowadziły Baby Sussex z równowagi. Ma przesłodki charakter, jest bardzo spokojny, jest jak marzenie. Księżna Sussex, Meghan, promienieje. To wszystko jest magiczne. Mam dwóch najlepszych mężczyzn na świecie, więc jestem szczęśliwa. Chłopiec to ósmy prawnuk królowej Elżbiety II. Jest siódmy w kolejce do tronu, co oznacza, że królestwem niemal na pewno nie będzie rządzić. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Teraz czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Jak zatrzymać Ajax? Do tej pory nie wiedziały tego tak uznane marki jak Bayern, Real czy Juventus. W pierwszym półfinale sposobu na rozpędzonych Holendrów nie znaleźli także piłkarze Tottenhamu, bo przegrali i to u siebie 0-1. Wydaje się, że ograć Ajaxu nie sposób, ale po wczorajszych wydarzeniach na Anfield w Londynie nie tracą nadziei. Przed nami ekscytujące spotkanie. Musimy mu sprostać. Przede wszystkim więcej swobody w grze, inaczej niż na początku pierwszego meczu. Wtedy wyszło to naprawdę słabo. Potrzeba nam większego poczucia wolności, a do stracenia nie mamy nic. Mówił trener Spurs Mauricio Pochettino. Na Wyspach marzą o brytyjskim finale Ligi Mistrzów, nie inaczej w Lidze Europy, gdzie spore są szanse na awans zarówno Arsenalu, jak i Chelsea. A właśnie wspomnieni The Blues mają problem, bo FIFA odrzuciła w większości ich odwołanie dotyczące zakazu transferowego, a to oznacza, że Chelsea nie kupi żadnego nowego zawodnika aż do lipca 2020 roku. I jeszcze jeden wątek piłkarski, tym razem zdecydowanie niesportowy. Rosyjscy piłkarze, reprezentanci Aleksander Kokorin i Paweł Mamajew zostali skazani odpowiednio na 18 i 17 miesięcy pobytu w kolonii karnej. W październiku ubiegłego roku obaj panowie zachowywali się dość głośno w jednej z moskiewskich restauracji. Kiedy jeden z klientów zwrócił im uwagę, że tak nie wypada, pobili go, używając pięści i krzeseł. Wyrok pewnie z tego powodu tak surowy, chociaż może też dlatego, że pobity to urzędnik Ministerstwa Przemysłu i Handlu Rosji. W Energa Basket Lidze być może poznamy drugiego półfinalistę. Wczoraj awans wywalczył Anwil, dziś do obrońcy tytułu może dołączyć polski Cukier Toruń. Wystarczy, że wygra dzisiaj w Szczecinie trzecie spotkanie z Kingiem. Trener gospodarzy Łukasz Biela. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli dwa mecze u siebie, a nie tylko jeden. Zrobimy wszystko na pewno, żeby tak było. Wierzę w to i wierzę w to, że wrócimy jeszcze do Torunia. To jest drużyna, na którą mi łatwo i trudno się przygotować, bo co z tego, że znamy całego ich playbooka praktycznie na pamięć. Skoro mają kilku graczy, którzy w decydujących momentach mogą po prostu wziąć piłkę i trafić do kosza, no, mnóstwo sposobów. Także jest bardzo ciężko się przygotować na taki zespół jak Toruń. Trwa trzecie spotkanie pomiędzy MKS-em Dąbrowa Górnicza a Stelmetem Zielona Góra. Na razie trzecia kwarta i prowadzą goście. I na koniec biatlon. Nadia Biełowa zrezygnowała z funkcji trenerki reprezentacji Polski kobiet. Decyzja podyktowana jest pogarszającym się stanem zdrowia Ukrainki. Kolejny sport w Trójce po 21. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w nocy temperatura od 2 stopni na Suwalszczyźnie, nawet do 10 na zachodzie i nad morzem. Jutro zachmurzenie duże, większe przejaśnienie na krańcach wschodnich Podlasia i Lubelszczyzny. Na wschodzie kraju bez opadów, na pozostałym obszarze miejscami opady deszczu, po południu na zachodzie możliwe nawet burze. Temperatura jutro od 12 stopni nad morzem i w Wielkopolsce do 18 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Darek Pieruch i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Przy Trójce warto, proszę Państwa, pozostać. Program alternatywny. Już teraz Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry, to ja. Ja widzę, że będzie nawet z naszej płyty tygodnia. I nawet takie nagranie, które już dzisiaj słyszałem. Tak. Aldous Harding. A lubisz tą dziewczynę? Designer. To nagranie zaskakujące, to mi się podobało. Wiesz co, ja bardzo ją lubię, więc w ogóle mnie nie zaskakuje, że ona dobre rzeczy nagrywa, ale jak ją bardzo kochałam poprzednio, bo także zapowiedziała przyjazd do Polski na Off Festival, to nie przyjechała i teraz boję się w ogóle pozytywnie wyrażać o niej i o jej muzyce, więc będę grała, ale nie będę liczyła, wtedy na pewno przyjedzie. Do usłyszenia, miłego słuchania. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdybyś był na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczył tę 13. emeryturę? Barbara, no wiadomo, że na taki fajny, duży telewizor, żeby nareszcie mogła wygodnie oglądać te swoje ulubione seriale. Sport

Block Party na rozpoczęcie naszego spotkania w tym tygodniu po Wielkiej Majówce. Ręka do góry, kto się wytańczył, kto słuchał muzyki, kto na przykład przywoływał przeboje sprzed lat, jak to nagranie Bankiet. To były dawne czasy Block Party, to były dobre czasy tego zespołu, ale to nagranie przywołałam także dlatego, że jego motoryka i w ogóle jego początek bardzo kojarzy mi się z tym. Naprawdę kolejność jest odwrotna, bo to lata temu Block Party i nagranie Bankiet, a w roku 2019 King Gizzard and the Lizard Wizard, ich nowa płyta, która ukazała się pod koniec kwietnia, i na tym albumie można znaleźć nagranie This Thing. I to właśnie to nagranie wybrzmiało teraz na naszej antenie. Przypomnę tylko, że ten australijski zespół w roku 2017 bił rekord i wydał aż 5 albumów. Co się wydarzy w roku 2019? No na pewno jest nowa płyta. Zobaczymy, czy na tym się skończy. To znowu wyprawa w przeszłość. Wyprawa w przeszłość to zespół The Black Angels sprzed lat. Pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania zdecydowanie gitarowa. Może poza drobnym wyjątkiem to gitary, bez wyjątków piękne piosenki. Po 20 bardziej poszalejemy, elektronika i to czasami całkiem mocna, ale to w pierwszej godzinie spotkamy się z płytą tygodnia i z zespołem, który ją nagrał. Po 6 latach od poprzedniego albumu i myślę przy ogromnych, ogromnych oczekiwaniach ze strony fanów, ale to za chwilę. Mama's gonna give you love, bo kto cię obdarzy miłością, jeżeli nie mama? Emily Wells, i to znowu była wyprawa do przeszłości. To nagranie można znaleźć na płycie tej amerykańskiej artystki, wydanej w roku 2012, tytuł Mama. Zresztą ciekawie znaczenie tego utworu wykorzystał serial. Serial, który nosi tytuł Sharp Objects, gdyby ktoś zobaczył, sprawdził, posłuchał i porównał. To, jak słychać piosenkę i to, jak zmienia swoje znaczenie, kiedy pozna się już samą opowieść. Ciekawe doświadczenie. Oh, yeah, what you doing there? Nothing much to do when you're going. Juniart, tak nazywa się ta dziewczyna, Emily Wells. Wcześniej to dołożę jeszcze jedną zdolną i odrębną artystkę, nazywa się Aldous Harding i tak, jej płyta najnowsza, zatytułowana Designer, jest płytą tygodnia w Trójce, w Dużym Radiu, więc posłuchajmy wspólnie tytułowego nagrania, a potem otworzymy płytę tygodnia w programie alternatywnym. Whatever was your angle with that visionary shimmer, a strange thing to roll out a spell, Alamoud. Tears water the flowers of need, my day at the knee. Sit down, we'll frame the far side. Shapes live forever. Designer. I give up on your beauty, shady as the day you were born. I'm leaving you alone with it. We're going sailing, designer. your young eyes. Laughing at good work with your ugly son. Give up your beauty. Oh, holy bosses, leave me here. I'm diving off that memory. Stop pinning up your lives like wives. Give me your finger, a la mode designer. We Aldous Harding, nagranie Designer z jej najnowszej płyty, trzeciej w dyskografii tej nowozelandzkiej artystki. No i to nagranie, myślę, doskonale wprowadza nas w klimat płyty tygodnia w programie alternatywnym. Zwłaszcza to, co działo się w tle, to, co działo się poza głosem Aldous. Zresztą przekonajmy się sami. Vampire Weekend i ich nowa, czwarta płyta zatytułowana Father of the Brides. 6 lat przerwy, wcześniej 3 płyty wydawane dosyć szybko. Sukces, który tak naprawdę nastąpił i zainteresowanie zespołem, wyprzedane trasy koncertowe, zanim zdążyli oficjalnie zadebiutować. No i ta pasja trwała. Potem w 2016 roku zmiany w zespole, personalne zmiany, które no myślę, że zwłaszcza dla tych, którzy wsłuchiwali się w relacje zespołowe i w to, jak pięknie ci artyści się uzupełniali, no, wzbudziła pewien niepokój, jak dalej będzie z tą grupą i jak Ezra Koenig, który został na froncie, poradzi sobie z dalszą pracą pod szyldem Vampire Weekend. Jak sobie poradzi, o tym będziemy się przekonywać, jak sobie poradził dzisiaj i jutro po 19:00 i oczywiście szansa, aby zdobyć Father of the Bride na własność. Myślę, że pytanie konkursowe nie będzie trudne. 2 2 7 3, Bartek Gilczeka przy telefonie, za który album zespół Vampire Weekend zdobył nagrodę Grammy. To jest dzisiejsza przepustka do posiadania płyty najnowszej Vampire Weekend na własność, a my słuchamy dalej. Says I wouldn't react, but I'm the one in 100 who would swing right back. Yes, I'm the one. Thousands of steps and staircases to climb, thousands of men you're most likely to climb, and yet I'm the one. 10,001, could I possibly bet? I'm compelled by your love and I haven't lost yet. Clearly you're the one. Don't gleam in the spent, you're left with none. $10 million could win the whole lot, but if $10 million is all that you got, you won't be the one. Hundreds of millions of papers to sign, hundreds of millions of souls left behind, and yet we're the one. A billion to one, don't the odds make you sick? To be one in a billion's a terrible trick. You're the wretched one. Rich Man, także z najnowszej płyty, 4 już w dyskografii grupy Vampire Weekend. Za poprzedni album, Modern Vampires of the City, zdobyli nagrodę Grammy w kategorii najlepszy album alternatywny, więc gratuluję tym, którzy byli dzisiaj najszybsi. Jutro po 19:00 kolejna szansa na zdobycie tej płyty. No to dzisiaj to zrobię, jutro już tego robić nie będę, ale kiedyś była taka tradycja, aby przypominać o tym, że każdy syn ma jakiegoś ojca. Absolutny klasyk. Paul Simon i Graceland. Kiedyś przy Vampire Weekend właściwie za każdym razem przypominało się o ich fascynacji właśnie tą muzyką. No ale teraz ta lista, nadal oczywiście zawierająca wspaniałe nagrania Paula Simona, jest dużo, dużo dłuższa. Przez te lata wprowadzili swoich fanów w świat własnych fascynacji muzycznych i o tym można byłoby zrobić kilka oddzielnych programów. Agnieszka Obszańska. Dzisiaj Biennale Warszawa. Teren. Kultura. To pierwsza edycja festiwalu, wydarzenia, które rozpocznie się już niebawem, bo 13 maja, chociaż tak w pełni rozwinie skrzydła na przełomie maja i czerwca. Program puchnie od wydarzeń, czyli spektakli teatralnych, koncertów, wystaw, warsztatów i wielu innych działań przygotowywanych specjalnie na Biennale, które już samą nazwą gra z wielkimi wydarzeniami artystycznymi, ale o tym już opowie Bartosz Frąckowiak, współorganizator. Używamy tego określenia Biennale z tego względu, że no, to jest coś, co ludzie kojarzą. To znaczy od razu oczywiście przychodzą nam na myśl dokumenta, manifesta, Biennale weneckie, ale oczywiście my gramy trochę z tym pojęciem. No oczywiście w skrócie Biennale jest rodzajem interdyscyplinarnego festiwalu międzynarodowego, na który składają się no, właśnie rozmaite wydarzenia. Od wystaw, przez spektakle teatralne, przez zgromadzenia i fora, warsztaty, panele dyskusyjne, jakby cały szereg działań, które mają bardzo różny charakter, nie są ograniczone tylko i wyłącznie do jednej dyscypliny. A dodajmy, że całość odbywa się pod hasłem "Zorganizujmy swoją przyszłość", które wynika z takiego naszego bardzo mocnego przekonania, że znaleźliśmy się w takim momencie historycznym, kiedy o tej przyszłości powinniśmy zacząć myśleć nie tylko jako o czymś, co się może nam przydarzyć, ale o czymś, na co powinniśmy mieć wpływ i co powinniśmy właśnie, no tak jak w tym naszym haśle, zaprojektować i zorganizować. Ten aspekt organizacyjny tutaj jest bardzo istotny, bo bardzo wiele wydarzeń artystycznych w no, nieoczywisty sposób podejmuje temat organizacji, czyli tego, w jaki sposób, w jakiej formie, w jakiej relacjach społecznych powinniśmy o tej przyszłości myśleć, ale też jakie organizacje są takimi organizacjami dla przyszłości. Czyli na przykład jeden z projektów artystycznych, który realizuje razem z nami nasze zaproszenie Jonas Stahl, dotyczy tego, w jaki sposób można wymyślić, wyobrazić sobie nowy rodzaj instytucji międzynarodowej. To jest takie bardzo mocne nasze założenie, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o fantazję, nie chodzi tylko i wyłącznie o spekulacje. Jakkolwiek te rzeczy to są bardzo istotne. To znaczy poszerzanie naszej wyobraźni społecznej, tego co w ogóle jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, dostrzec, zobaczyć, pomyśleć, jest bardzo ważnym zadaniem, ale chyba jeszcze ważniejszym zadaniem jest próba przekucia tego w konkret, to znaczy nie pozostawiania tego tylko i wyłącznie w sferze idei, wizji, obrazów, ale też próba pomyślenia o tym jako o czymś w ogóle trwałym. Stąd też z bardzo wielu wydarzeń w trakcie Biennale mają wypączkować no właśnie rozmaite organizacje czy takie mikroinstytucje, które przez kolejne dwa lata do kolejnej edycji Biennale w 2021 roku mają działać, mają być aktywne. To, na czym nam zależało, to to, żeby samo to wydarzenie wypływało, wynikało z naszej dwuletniej pracy, żeby było konsekwencją tej pracy, ale żeby też inicjowało właśnie jakieś nowe linie programowe. Czy nowe działania? Sprawdźmy, jak to zadziała w praktyce. Program znajdziemy na stronie www.biennalewarszawa.pl, a wydarzenia w 16 różnych miejscach. Instytucjach, galeriach, teatrach czy na placach. Wszystko skierowane do różnorodnych grup? Rozmaitych mieszkańców Warszawy w różnych dzielnicach. Rzeczywiście jakby kierujemy go do różnych osób, między innymi do cudzoziemców mieszkających w Warszawie. Jest cały blok dotyczący w ogóle takiej wielokulturowej Warszawy. Tak naprawdę jest niewiele miejsc, okazji do spotkania i do lepszego poznania się. Stąd też w programie Biennale no właśnie cała seria inicjatyw związanych z obecnością cudzoziemców w Warszawie. Od wystawy artystów cudzoziemców mieszkających w Warszawie, która kuratorowana jest przez Jana Simona, przez spektakl uchodźczynie Katarzyny Szyngiery, w którym opowiadane są historie konkretnych kobiet uchodźczyń z różnych krajów Azji, aż po mikrospektakl teatralny Katarzyny Kalwat pod hasłem Staff Only, który z kolei skierowany jest do profesjonalnych aktorów, cudzoziemców, którzy mieszkają w Warszawie, bo i takie osoby są. 56 wydarzeń, z których 41 jest w ogóle przygotowywanych specjalnie na Biennale, pokazywanych w sumie 108 razy, bo część z nich jest pokazywana kilkukrotnie. w 16 miejscach w Warszawie, od TR Warszawa przez Nowy Teatr, Teatr Powszechny, Centrum Sztuki Współczesnej, MSN, przez Muzeum Historii Żydów POLIN, ale też rzeczywiście opuszczoną szkołę na ulicy Skaryszewskiej, Bazarek na Namysłowskiej i wiele innych miejsc. Prolog już 13 maja, a od 24 Biennale Warszawa rusza już pełną parą. A ja zapraszam. Na zakończenie pierwszej godziny programu alternatywnego jeszcze jedna super zdolna artystka. Nagranie, które wiele osób doskonale kojarzy, chociaż nie wiem, czy w tej wersji od razu po pierwszej nutce. Joannes Police Woman. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Enough will take you to sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. I want to be your fantasy, baby. You could be mine. Just leave it all up to me. We could have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. And what will take you to sign? I'm more compatible with. I just want your extra time. Leave time. Give love.